Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala sadiqil amin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Mzangu Islamu, kama tulivyosema mwanzo wa khutba, ya kuwa leo tunazumuzia kaida nne ambazo zinafungamana na mambo ya bid'a. Tukasema kaida ya kwanza inasema kuwa al-aslu fil ibadati al-man'u illa bidalilin yuthbituha, wal-aslu fil adati al-ibaha illa bidalilin yamnawaha. Hiyo ni kaida kwanza tumeisoma. Asili katika ibada haifai, ni marufuku mpaka dalili ithibitishe ibada hiyo. Asili katika mambo ya ada inaruhusiwa, na haufai kukataza mtu jambo la ada mpaka iwe kuna dalili. Na tukasoma dalili ambazo zinathibitisha mambo hayo. Dalili inayothibitisha ada, ya kuwa inaruhusiwa ada na si makosa, ni hadithi iliyopokewa na Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadithi hii inapatikana kwenye Sahihi Muslim. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuta watu, Anas anasema kuwa marra nabii sallallahu alaihi wasallama biqaumin yulaqihuna an-nakhla, mtume alipita kwa watu fulani pale mji wa Madina wakiwa wanafanya ukulima wa mitende, na mitende ikishatoa zile mbegu zake na yale maua yake, huenda yakachukuliwa maua katika mtende wa kiume yakawekwa kwa mtende wa kike, kisha baadaye yakafungwa, ukafungwa vizuri ule mtende, na ndio matunda ambayo ndio tende yakatoka vizuri. Asa mtume alipoona maswahabu anafanya hivyo, akawaambiaje? Lau lam tafaalu la saluha, lau kama hata hamungefanya hivyo, hizo tende zingetoka vizuri tu bado. Basi maswahabu akamsikiza mtume, wakaacha kufanya hivyo. Fakharaja shayson, Anas anasema kuwa baada maswahabu kuacha kufanya hivyo, basi zile mitende zikatoka tamran radian, zikiwa ni tende mbovu, hani hazijaiva vizuri na ni kama hazijakomaa, hani haziliki hata. Famarra bihim, hasa mtume tena akapita kwa hawa watu ule msimu wa kwasa ni wa kuvuna, lakini tende zimeharibika, si nzuri. Kala mtume akasema, mali nakhlikum, hizi tende zenyu zina nini, mbona ziko hivi? Kalu maswahaba akamwambia mtume, kulta kadha wa kadha, tulipokuwa tukifanya ukulima wakati ule wa maua kuchanganya ya kiume na kike, ulituambia hivi na hivi, na tukakusikiza, na ndio sababu ikatokea hivi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia hivi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, nyinyi mnajua zaidi kuhusu mambo ya kidunia ambayo hayafungamani na dini. Kwa hivyo hadithi hii ikawa inamaanisha kuwa jambo lolote la kimaisha, mfano kama mambo ya ukulima, mambo ya ufundi, mambo ya utafiti ambao unafungamana mathalan kama na mambo ya utibabu, haya ni mambo ambayo Uislamu umewachia Waislamu huru wabuni na watafiti na wafanye wanavyoweza kufanya, kwa kufanya maendeleo katika mambo haya, kutegemea na kila mtu ujuzi wake na akili yake na khibra yake na uzoefu wake, hamna shida, bora tu sikhalifu dini. Lakini mambo ya dini mpaka kuwe kuna dalili, mambo ya ibada. Sasa shida kubwa ni upate Muislamu namwambia kuwa maulidi ni bida, kisha nakwambia kuwa kama maulidi ni bida, nyimbo na pia katika msikiti mna feni, feni pia ni bida. Sasa aliyekuambia kuwa feni ni ibada ni nani? Nani amekuja hapa msikitini akaanza kuchukua feni akaifanya kuwa ni ibada? Feni si ibada. Ama nakwambia kuwa hizi mikeka ambazo mnaweka pia, hizi carpet pia ni bida, hazikuwa zama za mtume. Kwa nani anayeabudu hizi carpet? Hivi ni vitu vya ada ambavyo vinapatikana hata katika majumba ya watu, hata katika watu ambao sio Waislamu, hata kwa watu ambao hawana dini. Kwa hiyo si ibada hizi. Kwa hiyo tunapozungumzia ibada lazima Muislamu ajue ibada ni nini. Ibada ni ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal-af'ali adh-dhahira wal-batina, kama alivyosema Ibn Taymiyyah. Ni maneno na vitendo anavyoridhika navyo Allah Muislamu anaposema ama anapofanya vitendo hivyo, viwe ni vya wazi ama vya siri. Sasa lazima tunapozungumzia ibada ujue kwa tunazungumzia nini. Ibada mfano ni kama maulidi. Sasa maulidi wanaofanya wanasema kama ibada, wanafanya kama ibada. Je, dalili yake iko wapi? Asa hapo ndo tunazumzia jambo kama hilo. Ndo tunasema kuwa halina dalili. Kwa usituambie kuwa situkataza maulidi, unatajia feni, unatajia nini mikeka, watajia gari. Kwa zama za mtume walikuwa kipanda ngamia, mbona nimi napanda gari? Basi gari pia ni bida. Gari si dini, wala si ibada. Kwa lazima Uislamu watofautishe kati ya ibada ya kuwa asli yake ni almanu, ila bidalili, paka dalili patikane. Na ada, mambo ya kimaisha, asli yake ni ibaha, mtu afai kukataza mpaka kuna dalili ambayo inakataza. Kwa hiyo ni kaida kwanza tumeisoma. Kaida pili tukasema kuwa inasema laisa fi dini wala fi shariati, hakuna katika Uislamu wala katika sheria yetu bid'atun hasana, bid'a nzuri, bal kullu bid'atin dhalala, kila bid'a ni upotofu. Tukatoa dalili yake pia, hadithi ya Irbad. Kaida tatu tukasema ya kuwa iqtisadun fi sunnatin khairun min ijtihadin fi bid'a. Na haya ni maneno ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anasema hivyo Abdullah ibn Mas'ud, haya maneno hivyo hivyo ya kuwa iqtisadun fi sunnatin khairun min ijtihadin fi bid'atin. Na haya maneno yanafanana na maneno ya Al-Hasan al-Basri. Hasan al-Basri anasema amalun qalilun min as-sunnah, matendo machache ambayo ni sunna, khairun, ni bora zaidi, min amalin kathirin fi bid'ah, kuliko matendo mengi katika bid'ah. Kwa baadhi ya Uislamu, kwa sababu ya kutojua, wanadhania kuwa mtu akitoa pesa nyingi kwa kufanya jambo ambalo la bid'ah, basi kwisha, huyu hawezi kumwambia kuwa tena thawabu. Haiangalii kuwa unagharamika kiasi gani, ama umefanya kutumia nguvu kiasi gani, ama umefanya jambo hili kwa kutumia muda mwingi kiasi gani. Isipokuwa kinachoangaliwa ni kuwa jambo hilo limetoka wapi, lina dalili gani. Ndugu zangu Waislamu, kaida ya mwisho, ndugu zangu Waislamu, katika kaida ambazo tunazungumzia leo ambao ni nne, ni kuwa an-niyatu al-hasanatu, nia njema nzuri ya Muislamu ambayo anakuwa nayo wakati wa kufanya nini, ibada yake ama amali yake. La tajalu, hiyo nia yako nzuri haifanyi shay'an muhdathin, jambo ambalo ni la uzushi na ni la bid'a, sunnatan au khairan au hasana, ya kuwa jambo hilo liwe sani sunna ama liwe ni jambo zuri. La hasha wakalla. Aniyatu alhasanatu, nia njema ambayo Muislamu anakuwa nayo. La tajalu shay'an muhdathin, hiyo nia njema haiwezi kafanya jambo la uzushi, jambo la bid'a, hasana, jambo hilo likawa jambo zuri. Haiwezekani. Maadamu asili ya bid'a ni mbaya, hata kama nia yako ni njema, itabakia kuwa hiyo bid'a ni mbaya, wala nia yako haiwezi kawa ni sabuni ya kusafisha hiyo bid'a ama jiki. La hasha wakalla. Je, hii kaida imetolewa wapi ndugu zangu Waislamu? Hii kaida imetolewa kwa maneno ambayo yanatoka kwa sahaba radhiallahu anhu. Sahaba huyu ni Abdullah ibn Mas'ud radhiallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud anasema alipoitwa na sahaba mwenzake ambaye ni Abu Musa al-Ash'ari, kwa kuwa Abu Musa alienda msikitini akaona watu wameanzisha bid'a kwa kuwa wako vikundi vikundi, kisha kila kikundi kina kiongozi wake, kisha kiongozi anawapa nini, maagizo ya kuwa leteni adhkari sampuli hii mara hii, leteni adhkari sampuli hii mara hii, adhkari na sampuli ambazo hazikuthibiti kwa mtume, mambo ya bid'a, uzushi. Abu Musa akaenda kwa Ibn Mas'ud akamwambia, wakaandamana Ibn Mas'ud mpaka msikitini. Ibn Mas'ud alipoona hawa watu wanafanya hivyo, alisimama akawaambia ya kuwa nyinyi ima mmepata mwongozo ambao ni bora kuliko mwongozo wa mtume, kwa sababu jambo hili sisi maswahaba tukuona mtume akilifanya, kwa ina maana kwa nyinyi mmeongoka zaidi ya mtume, jambo ambalo si la sawa wala haliwezekani. Ama kama sivyo, basi nyinyi mmeanzisha na mmefungua mlango wa fitna. Kwa sababu gani? Fitna maanake ni kuwa mnakhalifu mtume. Abdullah ibn Mas'ud aliposema hivyo, wale jamaa wakamwambia Abdullah ibn Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa la khaira, ewe babaki Abdurrahman, sisi kufanya hivi hatuna nia nyingine isipokuwa tuna nia njema ya kuwa tunataka Allah tulipe thawabu kwa kuwa tunafanya mambo haya. Abdullah ibn Masud akamwambia hivi, wa kam min muridin lila khairi lam yusibuhu, ni wangapi ambao wana nia njema, nia ya kupata thawabu kwa kufanya jambo, lakini wasipate thawabu hizo kwa sababu ya kuwa wamefanya jambo la bid'a, kwa sababu wamefanya jambo la bid'a. Kwa ndugu zangu Waislamu, nia njema haifanyi paka bid'a iwe nini ni nzuri. Ndio sababu akasema Muhammad ibn Ajlan, anasema Muhammad ibn Ajlan, maneno haya yanapatikana kwenye Jami'ul Ulumi wal Hikam, kitabu cha Ibn Abdul Bar, anasema ya kuwa la yasluhu al-amalu illa bi thalathin, jambo lolote ambalo unalifanya katika dini haliwezi jambo hilo likawa ni njema na ukapata thawabu zake mpaka jambo hilo litimize masharti matatu. Sharti ya kwanza, ataqwa lillahi, anaifanya awe anamcha Allah, kumaanisha kuwa mwenye kufanya awe anafanya kwa kuwa yeye ni Muislamu na ana ikhlas kwa kufanya kwake jambo hilo. Kisha jambo la pili ndio anniyatu alhasana, awe ana nia njema anapofanya jambo hilo, aweke nia na nia yake iwe ni njema. Kisha sharti ya tatu ni kuwa al-iswabatu, jambo hilo ulifanye na ulifanye kama alivyofundisha mtume jambo hilo, ama kama alivyolifanya mtume jambo hilo. Vinginevyo jambo hilo lako nia peke yake haitoshi kwa kuwa ukubaliwe jambo hilo, mpaka nia iwepo, takwa iwepo, na pia al-isaba, kufanya aliyofanya mtume pia iwepo. Sasa ndugu zangu Waislamu, tukisema hivi huwa tunamaanisha kuwa Muislamu anatakiwa awe makini sana, si kuambiwa tu kuwa jambo hili ni ibada alafu moja kwa moja unaanza kufanya. Ni vizuri kuulizia, na kuulizia si ubaya, ya kuwa jambo hili ni ibada, ni wapi limezungumzwa jambo hili kwenye Qur'ani, ni wapi limezungumzwa kwenye sunna ya mtume. Hasa ndio sababu sisi tunapoona mwezi kama huu wa Rabiul Awwal, Waislamu wanafanya maulidi kila huku na huku na huku, sisi huwa tunahimiza Waislamu ya kuwa jambo hili wasilifanye. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa jambo hili halina dalili kwenye Qur'an, wala halina dalili kwenye sunna, na asili ya jambo hili wanalifanya, wanalifanya kwa kuwa ni ibada. Sasa sisi tunasema kwa vile ni ibada, tupeeni dalili yake mahala kwenye Qur'ani ambapo Allah anawaeleza maswahaba ya kuwa wafanye maulidi, mahala popote kwenye hadithi mtume anawahimiza maswahaba na sisi pia tufanye maulidi, ni wapi? Hamna. Sasa tukishakosa dalili, tunaenda katika kaida ya pili ya kuwa katika Uislamu jambo hilo ni bid'a, kwa hivyo hakuna bid'a nzuri. Mtu asija katuambia kuwa ndio hakuna dalili, lakini kuna ubaya gani? Tukisherekea kuzaliwa kwa mtume, tunamwambia kuwa la, useme kuna ubaya gani, kwa sababu na Adamu ni bid'a, hakuna bid'a nzuri, bid'a ni mbaya. Kisha tukishajua hivyo, tunaenda katika kaida tatu ya kuwa kutosheka na sunna ambazo mtume ametufundisha na tukazifanya ni bora zaidi kuliko kujitahidi na kufanya juhudi kubwa lakini kwa kufanya mambo ya uzushi na bid'a. Kwa mtu asija kaona kuwa wewe ufanye hivi basi hakuna bid'a ambayo unafanya katika Uislamu. La, mimi bid'a ambayo naifanya ni katika kutekeleza sunna ambazo zimethibiti. Hiyo tu. Kumalizia, kuna mmoja katika tabi'i anaitwa Said ibn al-Musayyib, na haya maneno yanaunga mkono ile kaida ya mwisho. Said ibn Musayyib kuna siku aliona mwanamme, ra'a rajulan yusalli ba'da tulu'i al-fajri, aliona mwanaume fulani anaswali na ilikuwa tayari wakati wa alfajiri ushafika. Akthara min rak'ataini, tena anaswali zaidi ya rak'a mbili. Yukthiru fiha ar-ruku'a was-sujuda, kisha akiswali ana rukuu sana, anaweka rukuu nyingi katika hiyo swala yake, na anasujudu sana, anaweka sujudu nyingi katika hiyo swala yake. Fanahahu Said ibn Musayyib, akamkataza huyo mwanamme ya kuangalia, unaofanya hivi si sawa, wachana na swala hii. Na ni kwa sababu baada ya alfajiri kufika, sunna ambayo iko hapo ni raka mbili peke yake, tena mtume alikuwa kiswali haraka haraka, alikuwa hazirefushi, lakini huyu akaswali zaidi ya raka mbili, tena akawa amerefusha rukuu tele, sijida tele. Sasa alipokatazwa, sikia jawabu lake, swali lake, akamuuliza, ya aba Muhammadin, ewe babake Muhammad, ayuadhibu nillahu ala salatin, hivyo ona kuwa Allah ataniadhibu mimi kwa kuwa mimi na swali, ndio sababu nakataza mimi siswali. Qala Said ibn Usayb akamwambia, la, hapana, Allah hatakuadhibu kwa kuwa una swali, walakin yuadhibuka bi khilafi sunnah, lakini Allah atakuadhibu kwa sababu ya kuwa umeenda kinyume na sunna ya mtume. Hili unalolifanya ni tofauti na vile mtume alifanya na kafundisha. Kwa jambo lolote ambalo ni kinyume na sunna ya mtume, mtu akifanya ajue kuwa hatoki patupu, ataadhibiwa. Adhabu yake si kwa kuwa mfanya ibada, la, kwa sababu ya kuwa jambo hilo si ibada, ni bid'a. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atuoneshe kila la haki kuwa ni haki na tuweze kulifuata, na kila batil kuwa ni batil na tuweze kulepuka. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, shalla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.